selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Inflacja wzrosła, w lipcu wyniosła 4,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze dziś przesłuchanie kierowcy, sprawcy tragicznego wypadku na Stołecznym Mokotowie. Mecz na Stadionie Narodowym i przygotowania do defilady wojskowej. Warszawiacy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami w komunikacji. Inflacja w lipcu wyższa niż przed rokiem. Wzrosła do 4,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem. Lipcową inflację podbiło częściowo odmrożenie cen energii, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kolejnych miesiącach inflacja będzie utrzymywać się na zbliżonych poziomach. Na koniec roku raczej nie będzie przekraczać poziomu 4,5%. Odbicie wynikało z częściowego odmrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Dodatkowo wciąż mocno rosną m.in. ceny usług. Te rokrocznie wzrosły o 6,2%. Dla porównania w czerwcu inflacja wyniosła 2,6%. Dziś ma być przesłuchany sprawca wczorajszego wypadku na warszawskim Mokotowie. Kierowca auta uderzył w przystanek przy ulicy Woronicza. Zginęły dwie osoby, 8 jest rannych. Przebieg wypadku sugeruje, że kierowca całkowicie stracił panowanie nad pojazdem, ocenia były policjant i instruktor techniki jazdy Piotr Leńczowski. Mógł reagować, tylko tego nie robił, a nie robił dlatego, że nie był wyuczony. Nie robi się tych rzeczy, nie robi się takich ćwiczeń, a jeżeli już nawet ktoś to realizuje, to naprawdę bardzo po łebkach. Problem jest z tym, że biorą górę odruchy i w stresie my po prostu potrafimy nawet puścić kierownicę. Co my obserwujemy często, kiedy przeprowadzamy takie szkolenia gdzieś na ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, gdzie kierowcy naprawdę potrafią puścić kierownicę, nogi podkurczą albo przycisną nie tą dźwignię, co trzeba. Mylą na przykład gaz z hamulcem. Kierowca potrącił wczoraj kobietę na pasach i zamiast wyhamować, zaczął skręcać na przystanek, taranując kolejne osoby. Był trzeźwy. Prawie 10 tysięcy hektarów lasu spłonęło on w greckiej Attyce. Pożary słabną, dogaszane są niewielkie ogniska w rejonie stolicy Grecji. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dotarł niemal do Aten. Utrudnienia w Warszawie w związku z meczem Atalanty-Bergamo i Realu Madryt na Stadionie Narodowym. Będą zmiany w komunikacji i parkowaniu. O szczegółach Anna Depczyńska. Mecz o Superpuchar Europy to ogromna impreza, więc jak mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Monika Boyd, należy się spodziewać wielu utrudnień w poruszaniu się po stolicy. Na pewno okolice stadionu, Ronda Waszyngtona, ulicy Francuskiej i w ogóle Saskiej Kępy, tam będzie wyłączenie z parkowania z wyjątkiem w zasadzie dojazdu do posesji. Rzeczniczka apeluje do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Patrzeć na znaki. One w części nie będą dotyczyły komunikacji miejskiej i tutaj bardzo ważna rzecz, najlepiej korzystać rzeczywiście z transportu miejskiego. Do stadionu mamy zarówno metro, jak i kolej. Wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska także wskazuje transport publiczny jako najlepszy sposób na przemieszczanie się dziś po mieście. Przypominam również, że wszyscy kibice z biletami w ręku są zwolnieni z płatności. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób korzystało z transportu publicznego. Po wydarzeniu należy liczyć się z czasowym zamknięciem mostu Poniatowskiego. Mecz Atalanta-Bergamo-Real Madryt rozpocznie się na PGE Narodowym o godzinie 21:00. To nie wszystkie utrudnienia w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. O 18:00 zostanie zamknięta Wisłostrada od ulicy Gagarina do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ponad 2600 osób dotarło na Jasną Górę w 44. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali 300 kilometrów. Ta pielgrzymka ukształtowała moje życie. Na niej się uczyłem wiary, na niej się też uczyłem współpracy z ludźmi, ale też takiej samoorganizacji, bo pielgrzymka jest taką szkołą bardzo wielu poziomów. Nie tylko ducha, ale też na poziomie społecznym, ale też na poziomie samoorganizacji. Szedłem dlatego, bo chciałem zwłaszcza zobaczyć, jak to jest iść i dojść. Jest radość, chęć pójścia za rok. Różne są emocje. Różni ludzie objawiają swoje emocje. Niektórzy noszą w sobie, w sercu, a niektórzy płaczą. Wiadomo, to idzie się 10 dni. Ten moment tutaj, kiedy tu się przychodzi, jest naprawdę wzruszające. Dziś na Jasną Górę dotrze w sumie 14 pieszych pielgrzymek, w tym najstarsza idąca po raz 313 warszawska piesza pielgrzymka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Na południu i północy porywisty wiatr. W Helu 23 stopnie, w Augustowie 25, w Gdańsku 26, w Warszawie 28, w Rzeszowie 29, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 30, najcieplej ma być we Wrocławiu 31 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Jeszcze przez 55 minut z Państwem Olga Szućko, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Polecamy się. The love I had, oh, and that love brought me. Tak jak wszystkie inne piosenki na świecie, tak i ta o miłości opowiada. Love Your Pain Goes Deep to Kelly Finnegan, na co dzień związany z zespołem Monophonics. Myślę, że stąd może być doskonale znany. 10 minut po 11. Teraz tylko krótko przypomnę, co w tej godzinie będzie się jeszcze u nas działo. Pojawi się Kwadrans po 11. Agnieszka Obszańska i Terra Cultura w krótszej formie. Dziś o fotografii co nieco porozmawiamy. Będzie Anna Dudzińska, która kolejny budynek weźmie na tapet w cyklu Dobrze Zaprojektowana. A na koniec Proza w Trójce, czyli tym razem kryminalna powieść na zakończenie naszego spotkania. No to skoro o miłości romantycznej było przed momentem, to teraz o takiej chyba bardziej matczynej. To Churches. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not time for a thought set. I show my love. canvas in my name. 'Cause I ran away to never face the shame. It left the world all so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remembered that in time I would make a home to wear this heart of mine. So a legacy was born to help me through this winter storm. Found a reason to hold on. Faktycznie wszystkie piosenki są o miłości, a jeszcze teraz na początku drugiej godziny, trzeciej nawet godziny naszego dzisiejszego spotkania, cały przekrój różnych miłości. Była miłość romantyczna, matczyna, to teraz przyjacielska. Friend or Foe, tak zaśpiewał Jordan Rakai, który fenomenalny koncert dał podczas tegorocznego Salt Wave Festiwalu. My teraz o festiwalu wprawdzie innym, ale jednak festiwalu fotograficznym tym razem. W ramach Sopotu to wrześniowe wydarzenie. O nim w rozmowie z Agnieszką Opszańską opowie Patrycja Tuchanowska-Ruszkiewicz. Terra Cultura. Dla tych, którzy idą z fotografią ramię w ramię i do tego jeszcze kochają Sopot, te daty są zdecydowanie do zapisania. 6-22 września. W tych właśnie dniach w Sopocie odbędzie się festiwal fotografii w ramach Sopotu, o którym opowiada już Patrycja Tuchanowska-Ruszkiewicz. 10. jubileuszowa edycja. No w tym roku wyjątkowo rozpocznie się troszeczkę wcześniej, bo mamy wystawę zapowiadającą, ale zacznę może od tego, że festiwal w ramach Sopotu jest wyjątkowy z tego powodu, że zapraszamy rezydentów, którzy tworzą pracę w Sopocie i to jest coś, co wyróżnia nas spośród innych festiwali fotografii i to jest wystawa główna, która zawsze jest bardzo ciekawym i zaskakującym punktem, bo tak naprawdę trochę ryzykujemy zapraszając tych artystów, bo nie wiemy, co powstanie i co będzie na tej wystawie głównej. I to jest rzeczywiście wyjątkowy punkt programu wyróżniający ten festiwal spośród innych festiwali fotograficznych. I przy tej formule się teraz zatrzymajmy. Kto wybrany został na tegoroczne rezydencje? W tym roku Jacek Poręba, Antonina Gugała i Sara Ahde. To jest artystka z Finlandii, bo warto też powiedzieć o tym, że co roku zapraszamy kraj, który jest gościem festiwalu. I w tym roku jest to Finlandia. No to jest wybór kuratora głównego festiwalu. W tym roku też po raz pierwszy z okazji 10. edycji mamy nowego kuratora głównego. Jest to Maciej Stępiński. I też tutaj zakładamy, że wybierając kuratora decydujemy się na to, że to on wie, kogo chciałby zaprosić, wie, kogo pracę później chce wyedytować i pokazać. Dlatego tutaj w pełni zostawiamy tę decyzję jego. A więc mamy jubileusz, mamy rezydencję, mamy wystawę główną, w której pojawią się fotografowie i fotografki z Finlandii, ale są też inne, stałe punkty programu. Czyli wystawa historyczna i w tym roku będzie to wystawa fotografii, które zostały zrobione przez Jana Buchaka w Sopocie. W zeszłym roku była to wystawa Zofii Rydet i też to były fotografie z Sopotu, bo tutaj bardzo zależy nam na tym, żeby te historyczne fotografie pochodziły z miejsca, w którym są pokazywane. I też mamy fotopomnik. To jest taki twór ciekawy. Fotografia, która zostaje umieszczona w przestrzeni miasta na zawsze i właśnie założenia są takie, żeby to była fotografia wspaniałego, uznanego twórcy, żeby była wykonana w Sopocie i umieszczamy ją w pobliżu miejsca, w którym została wykonana. Więc w tym roku odsłaniamy fotopomnik Jana Buchaka. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Sopot i fotografia połączą się między 6 a 22 września na Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu. A szczegóły znajdziemy na www.wramachsopotu.pl. A ja w ramach autopromocji przypominam, że Terra Kultura w pełnej swojej formie w każdy piątek po godzinie 13 na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, 22 po 11 i Alabama Shakes. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

i de facto to spowodowało rozkwit tego miejsca. Szyb Krystyna architektonicznie góruje nad miastem. Kształtem z daleka przypomina młot, tak potrzebny zresztą górnikom pracującym pod ziemią. No. Ile to jest metrów w górę? Jaki wysoki ten szyb? 60 parę metrów. 60 całkowite. Parę. Olbrzym. Nie, olbrzymy to są maszty telekomunikacyjne po 360 metrów. No ale co chyba jest ważne, bo myślę, że większość ludzi, nawet z Bytomia, ze Śląska, ma wrażenie, że obiekt stoi za sprawą murowanej konstrukcji. A ta nowoczesność tego obiektu polega poza tym, że jest jego bardzo, tak, jest kształtem, jest bardzo różna od tych wszystkich, które mamy zwyczaj oglądać w krajobrazie śląskim, ale przede wszystkim jest nowoczesna z tego powodu, że powstała w konstrukcji stalowej. Ona kiedyś stanęła nad dawnym szybem, który funkcjonował, okrakiem, i wybudowała się po to, żeby go zastąpić, działać trochę lepszą już maszyną, coraz bardziej wydajną. No i ta nowoczesność właśnie zakryta jest tą cegłą, która jest tylko i wyłącznie taką powierzchownością, tylko i wyłącznie taką obudową, jaką wtedy stosowano w tego typu obiektach. Czyli to powinno jako taki strażnik Bytomia zostać. To jest wizytówka Bytomia w ogóle. Z każdego miejsca, jak Pałac Kultury w Warszawie, nie? Z każdego miejsca Bytomia jest widoczny obiekt. Ładnie u góry jakiś napis fajny, promocyjny, miasta Bytom, coś tam i tak dalej, nie? Jest kupę rozwiązań, kupę pomysłów. Tylko trzeba otwartych ludzi do tego, nie? Niedawno pojawiła się nadzieja na napisanie nowej historii szybu. Być może obiekt z 1929 roku będzie jeszcze zapraszał nas do swoich gościnnych przestrzeni. Tak, by znaleźć chwilę czasu, pomyśleć nad jego historią, pijąc kawę w tej postindustrii. Przemo Łukasik w tym istnieniu i szukaniu nadziei na nowe zwraca uwagę na jeszcze jeden paradoks. Paradoksem dla Bytomia jest to, że to wszystko, co zostało z tej ziemi, spod tych korytarzy, spod tych złóż wykopywane, wywożone, miało być dumą, chwałą, przyczyniało się do budowania niejednego majątku i nie tylko karmiło kaloriami niejeden piec w Polsce i za granicą. A druga część ludzi, która zabiega dzisiaj o to, żeby to wszystko, co z tej ziemi zostało wyrwane, wydobyte, często kupione śmiercią górników, nie wydostawało się dzisiaj z naszych kominów. I tu jest też taki paradoks, który zauważam i który jest smutny, bo dzisiaj na końcu ten Bytom niewiele ma z tego. Ciągle nie zastanawiamy się nad tym, ile w tych naszych działaniach jest dobra, a ile jest też zła zarazem. Do czułego spoglądania na nieoczywiste przestrzenie serdecznie Państwa namawiam. Kolejny odcinek Dobrze Zaprojektowane to oczywiście Anna Dudzińska i dziś szyb Krystyna w Bytomiu. To teraz z Bytomia do Nowego Jorku się przenosimy i nie robimy nic z Talking Hannah. So tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. 'Cause I'm not afraid. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saksofon zawsze bezbłędnie wprowadza w nastrój. To Noel Gallagher i jego wysoko latające ptaki High Flying Birds, czyli zespół, który ten z braci Gallagherów, czyli Noel właśnie założył jakiś czas po rozpadzie oficjalnym Oasis. Riverman za nami i 17 minut pozostaje do godziny 12. To jest pora, aby poczytać nieco prozy w Trójce. Tym razem oczywiście cały czas jesteśmy przy kryminałach. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 19. Widziałam go ostatnio ze dwa razy, oznajmiła korpulentna 50-latka, która w internecie podpisywała się jako Imogena, a w rzeczywistości nosiła zdecydowanie bardziej pospolite imię – Beata. Kiedy? Pierwszy raz na początku kwietnia w sklepie i jakieś 2 tygodnie później. Nie pamięta pani dokładnych dat? Przykro mi. To ważne? Prawdopodobnie nie, pomyślał Gryga. Ale musiało to być mniej więcej w tym czasie, kiedy Herman zadzwonił na numer alarmowy, skarżąc się, że ktoś chce ukraść mu życie, co czyniło zeznania Imogeny vel Beaty odrobinę bardziej interesującymi. I za każdym razem profesor Herman sprawiał wrażenie zdenerwowanego? Skinęła głową. Mówił, że spotkał kogoś, kogo wolałby nigdy nie widzieć. Takiego właśnie sformułowania użył? Ktoś, kogo wolałbym nigdy nie widzieć? A za drugim razem? Siedział na ławce, a ja zatrzymałam się, żeby powiedzieć dzień dobry i przy okazji zapytałam, jak się czuje. Przyznał, że kiepsko teraz sypia. Zaczęłam więc dopytywać, czy to przez tego człowieka, o którym wspominał ostatnim razem. Każdy chyba byłby ciekaw na moim miejscu, nie? Potaknął, rozgrzeszając w ten sposób kobietę z drobnego wścibstwa. Powiedział, że ten człowiek jest diabłem i że kiedyś go zabije, oznajmiła. To zapamiętałam dobrze i wygląda na to, że rzeczywiście zabił. Gryga pożegnał się i wyszedł. Dochodziła 8. Karlik powinien niedługo wrócić do domu. Chodura zadzwonił, gdy Gryga parkował przy domu karlików. Jesteś w domu czy ciągle w pracy? Czemu akurat tam? Sprawdzam patafianów, którzy w internecie cieszyli się ze śmierci Hermana. Coś ciekawego? Podobno Herman był zdenerwowany, bo prześladował go jakiś człowiek. Diabeł, tak na niego mówił. Diabeł co? Chodura zachichotał. Daj spokój, to bzdury. Ja mam coś lepszego. Właśnie się dowiedziałem. Czego? Jacek Herman nie był emerytowanym profesorem. Rozesłaliśmy pytanie do wszystkich polskich uczelni, które używają tego tytułu i nikt o gościu nie słyszał. Na liście prezydenckiej też go nie ma. Gryga siedział bez ruchu. Nie czuł się zdziwiony. W gruncie rzeczy od dawna chyba czegoś takiego się spodziewał. I możliwe, że nosił kiedyś inne nazwisko. W każdym razie nie udało nam się znaleźć żadnych śladów tego człowieka przed rokiem 2006. Chyba wiem, gdzie możemy poszukać. W Krakowie. Czemu akurat tam? Z powodu widokówki, pomyślał Gryga, ale nie odpowiedział. Do ogródka karlików wjeżdżał właśnie samochód, z którego po chwili wysiadł barczysty, łysiejący mężczyzna. Zadzwonił później. Rozłączył się i wykorzystując fakt, że brama wjazdowa wciąż była otwarta, wszedł do ogrodu. Jarosław Karlik? Zapytał, zanim mężczyzna zdążył się odezwać. Aspirant Szymon Gryga z policji. O co chodzi? O wpis w internecie z dzisiejszego popołudnia. Ten pod artykułem o postępach w śledztwie dotyczącym śmierci Jacka Hermana. I już mnie znaleźliście? Na ustach Karlika pojawił się kpiący uśmiech, choć oczy pozostały czujne. Napisał pan, że znaliście się dobrze, bo jesteście sąsiadami, a poza tym prosił go pan o porady, jak pielęgnować płomyki szydlaste. Prawdziwy z pana detektyw, co? Dobra, jestem winny. Mężczyzna uniósł ręce, parodiując gest poddania. Tylko, że ja niczego nie wiem. Pana koledzy mnie wypytywali, czy czegoś nie widziałem, ale nie mogłem, bo wróciliśmy z wczasów dopiero w poniedziałek wieczorem. Spotkał pan Hermana wcześniej, 14 maja, tak pan napisał. O tym już pan nie wspomniał moim kolegom. Nie wspomniałem, bo to nie był Herman. Chociaż cholera, teraz już w sumie sam nie wiem. A widział go pan w poniedziałek na dworcu kolejowym we Wrocławiu? Tak, wracałem od rodziny. Herman siedział na peronie, no to podszedłem, żeby się przywitać. Dzień dobry, mówię. Pan też do Katowic? No to on spojrzał takim wzrokiem, że ciarki przeszły mi po grzbiecie i pyta, czy my się znamy. Głupio mi się zrobiło, bo niby mogłem się pomylić, ale z drugiej strony cholera, profesor jak żywy. Pytam więc, czy to on, czując się przy tym jak idiota, a ten kręci głową i podaje zupełnie inne nazwisko. Zeliszewski zapytał Gryga. Nie,